حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا اللہ، کر دے حج کا اللہ، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، اللہ کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد دے دکھا یا رب، یا رب سبز گنبد ہی دے دکھا یا رب، عاشق مصطفیٰ یا رب، کاش ہو روبرو میرے برو میرے کعبہ، اللہ کاش ہو برو میرے کعبہ، کاش ہو برو میرے کعبہ، کاش ہو برو میرے کعبہ، سلسلہ ہو طواف کا یا رب، یا رب یا رب، سلسلہ ہو طواف کا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، اللہ کاش لب پر میرے رہے جاری، اللہ اللہ اللہ، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آنکھوں پہر تیرا یا رب، چشم تر اور قلب مضطر تر اور قلب مضطر دے، چشمے تر اور قلب مضطر دے، چشمے تر اور قلب مضطر دے، پتے میں پیلا یا رب یا رب یا رب اپنی الفت کی میں پیلا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب یا رب نفس و شیطان ہو گئے غالب اللہ ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کر کے تو پایا یا رب کس کے در پر کس کے در پر اللہ کس کے در پر اللہ کس کے در پر اللہ کس کے در پر کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو نارا گر تو نارا اللہ کس کے در در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در در پر میں جاؤں گا مولا کس کے در در پر میں جاؤں گا مولا گر تو گرمی حشر پیاس کی شدت اللہ جام کوثر مجھے پلا یا رب میرا نازک بچانا پڑھوں کل جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کل جب نکلے دم یا الہی بخش مولا تو عطار کو سب بخش مولا کرم کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کرم کر یا الہی کرم کر کرم کر کرم